السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات جو ہے تھوڑا قریب آئے ہیں, اور جو لوگ کرسی پر ہیں ان سے تو میں کہہ نہیں سکتا کرسی چھوڑ دیں. کرسی چھوڑنا آسان کام نہیں, لیکن کرسی کو تھوڑا قریب لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم علماء کرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین ماں اور بہن, مسجد صفحہ کے بارے میں کافی عرصے سے سنتا تھا یہاں کے نوجوانوں کی محنت کے بارے میں, اور اس مسجد کے زیر اہتمام جو دعوتی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سنتا تھا. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد میں آنے کا موقع ملا اور یہ مجلس قائم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے 29 پارے کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2. آئیے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے, بادشاہت ہے, کنٹرول ہے, پاور ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ آلمائٹی ہے, ہر چیز پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. الذی خلق الموت والحیاء, اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ لے, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم نے کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے کہ خوب عمل کر لیں ہم, نہیں, عمل کی کوالٹی مطلوب ہے. عمل آپ کا کیسا ہے, کتنا اچھا ہے. اب عمل اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیے بار بار عمل کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا گیا, صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو صرف عمل نہیں کرنا, عمل صالح کرنا ہے. تو عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ عمل صالح کے اندر دو کنڈیشن پائی جانی ضروری ہے. کوئی بھی عمل صالح تبھی ہوگا جب اس کے اندر دو شرطیں, دو کنڈیشن پائی جائیں. نمبر ایک, عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, کوئی دوسری نیت نہ ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نیت کیا ہے؟ محلے والے نمازی بولے, تو آپ کا عمل عمل صالح نہیں. آپ نماز پڑھ رہے کیوں؟ تاکہ آپ کے ابو آپ کو ڈانٹے نا. یہ عمل عمل صالح نہیں. کوئی بھی عمل اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے, اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. یہ پہلی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, تبھی جا کر آپ کا عمل عمل صالح ہوگا. اس بات کی مزید وضاحت, آج جمعہ کا دن ہے, الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی. سورہ کہف کی آخری آیت, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه, جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بہترین انجام پانا چاہتا ہے, جنت پانا چاہتا ہے, پل یا عمل عملا صالحا, تو وہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرے. یہ پہلی کنڈیشن, عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. رب کے ساتھ شریک نہ کرے یعنی شرک نہ کرے. اور دیکھا جائے تو ریاکاری بھی ایک طریقے کا شرک ہے, اسی لیے حدیث میں ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے. ایک آدمی اگر ریاکاری کرتا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے حج کرتا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے زکات دیتا ہے, تو گویا وہ اپنی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے, تو ریاکاری بھی شرک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اب اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا, بلکہ قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت سے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین کے اندر اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہمارا حکم نہیں. 2000 کی نوٹ مارکیٹ میں آ گئی, 500 کی بند ہوگی, 1000 کی بند ہوگی, اس سے اچھا کاغذ ہے اس کا, ہے نا؟ 2000 والے کے بارے میں لوگ بول رہے ہیں کہ بچوں کو جو چورن میں ملتا تھا نوٹ ویسا نوٹ ہے. تو 1000 کے اور 500 کے پرانے نوٹ کا کاغذ اور اچھا ہے, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے, بھارت سرکار نے بین کر دیا, نہیں استعمال نہیں کر تو نہیں کر سکتے. اب وہ چائے والے کے پاس بھی لے کے جاؤ وہ نہیں لیتا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس پر ہمارا حکم نہیں, ہماری مہر نہیں, ہم نے اس کی پرمیشن نہیں دی, ایسا کام مردود ہے. مردود کا مطلب آپ کو ریٹرن ہو جائے گا, آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. آپ نماز پڑھتے رہو, روزہ رکھتے رہو, اگر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے. ایسے عمل کو کہتے ہیں بدعت. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بدعت کا مطلب سمجھ لیجیے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کسی نئے کام کو. عربی زبان میں, عربی لٹریچر میں, عربی ڈکشنری میں بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا کام جو نیا ہو, جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو. لیکن شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے بدعت کی جو ڈیفینیشن کی ہے, جو بدعت کی تعریف کی, وہ ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعۃ. بدعت دین کے اندر نکالا گیا کوئی نیا طریقہ ہے. دیکھیے علامہ شاطبی نے عمل نہیں کہا, کہا کہ طریقہ ہے. کبھی کبھی بدعت کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بدعت ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, بدعت ایک سوچ ہوتی ہے, بدعت ایک احساس ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی منہج, کوئی بھی راستہ جو دین کے اندر نیا نکالا گیا ہو, تو باہی الشرعیہ, اور وہ شرعی طریقے کے جیسا ہو. دین کے اندر نکالا گیا ہے اور دیکھنے میں شرعی طریقے کے جیسا لگا. مثال کے طور پر روزہ ایک عبادت ہے. اب اس روزہ کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا جس دن میں شریعت نے خاص نہیں کیا ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھنا, رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنا شریعت میں ثابت نہیں. روزہ ایک عبادت ہے لیکن ہم نے خاص کر دیا بدعت کو. دین میں نکالا گیا نیا طریقہ جو شرعی طریقے کے جیسا ہو, شرعی طریقے سے ملتا جلتا ہو. اور آخری کنڈیشن بدعت کی کیا ہے, یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ. بدعت کے ذریعے مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ کرنا. بدعت کرنے والا کبھی اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا, یاد رکھو. بدعت کرنے والا کبھی اس کو غلط سمجھ کے نہیں کرتا, وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, عبادت کرنا. بدعت کبھی نبی کی محبت کے نام پر ہوتی ہے, کبھی اولیاء کی محبت کے نام پر ہوتی ہے. مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن وہ کام نیا ہوتا ہے, وہ طریقہ نیا ہوتا ہے. ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں. جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں. امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ کتاب السنہ میں یہ حدیث لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ. ہم لوگ اپنے بچوں کا کیا کیا نام رکھتے ہیں, ارباز کتنا پیارا نام ہے, ارباز صحابی کا نام, ارباز بن ساریہ. تو حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا, اور خطبہ کیسا دیا, موعظتن بلیغہ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون. اتنا جامع خطبہ دیا, اتنا دل کو لرزا دینے والا خطبہ دیا آپ نے کہ لوگوں کے دل کانپ گئے, لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کأنھا موعظت موعظہ. اے اللہ کے رسول, آج آپ کی تقریر کو ایسی تھی کہ جیسے کسی کی الوداعی تقریر ہوتی. کوئی آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے یا کہیں جانے لگتا ہے اور جاتے جاتے جو الوداعی باتیں کرتا ہے, آپ کی باتیں تو ایسی تھی. فماذا تعقد الینا, اے اللہ کے رسول اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نصیحت فرمائی ہے وہ غور کرنے کی. آپ نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ. اے میرے صحابہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. سب سے پہلی وصیت اللہ سے ڈرو, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں, اللہ سے ڈرو. والسمع والطاعۃ, اور اپنے امیر کی, اپنے بڑوں کی, اپنے جو تمہارے امیر بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, تمہارا امیر اگر کسی حبشی غلام کو بھی بنا دیا جائے, کسی کالے کلوٹے غلام کو بھی بنا دیا جائے, اس کی اطاعت کرو. وَإِنَّهُ مَنْ يَئِسَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اور تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلاف دیکھیں, بہت اختلاف دیکھیں. آج ہے نا اختلاف بہت ہوگا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. جب بہت زیادہ اختلاف کو تم دیکھو تو اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا, میری سنت کو پکڑ لینا, اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا. ہمارے کچھ بھائی یہ حدیث بیان کر کے بولتے ہیں, ایسا ثابت کرتے ہیں کہ نبی کی سنت الگ ہے, خلفائے راشدین کی سنت الگ ہے. گویا نبی کی سنت کے پیرلل میں, اس کے مقابلے میں ایک خلفائے راشدین کی سنت. یہ غلط بات ہے, جہالت کی بات ہے. آپ سوچیے کہ کیا شریعت میں نبی کی سنت کے علاوہ کسی اور کی سنت اس کے مقابلے میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کی سنت چلے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میری سنت کو تھام لو, اور میرے خلفائے راشدین کا جو منہج ہے, خلفائے راشدین کا منہج کیا ہے, صحابہ کا منہج کیا ہے, صحابہ کا منہج یہی ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلا جائے, کتاب اور سنت پر چلا جائے. تو گویا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور میرے خلفائے راشدین کا منہج جو ہے, یعنی ان کا منہج بھی اتباع کتاب و سنت, اس کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو. اس کے بعد آپ نے فرمایا, تمسکو بہا, اس کو تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور اس کو اپنے دار کے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑ لو. عربی زبان میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے تعبیر بولتے ہیں داڑھ سے پکڑو، یعنی چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ چھوٹے گی تو گمراہ ہو جاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی. علامہ ابن عثیمین نے بڑی پیاری بات لکھی اس حدیث کی تشریح میں، بولے بدعت پر ہم لوگ لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں، نبی نے ایک لفظ میں پوری بدعت کی تمام قسموں کو ڈائنامائٹ کر. یا ہمارے بھائی لوگ بولتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، خراب بدعت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک سینٹینس میں، ایک جملے میں تمام طریقے کی بدعتوں کو ڈائنامائٹ کر. کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی. کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی، بدعت اچھی نہیں ہو سکتی. دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا جائے گویا وہ تو رسول کے ساتھ مقابلہ ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے حروف سے اگر اس کو لکھ دیا جائے تو کم ہے. ہر اہل حدیث کے بچے کو، ہر مسلمان کے بچے کو یہ قول یاد رکھنا چاہیے. کیا فرمایا امام مالک نے؟ من ابتدا فی الاسلام بدعتا، جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالتا ہے، یراہا حسنتن، اور اس بدعت کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتا ہے، فقد زعما، تو وہ آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے معاملے میں خیانت سے کام لیا. آپ نے اللہ کا پورا دین اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ دین کچھ انکمپلیٹ تھا، کچھ ادھورا تھا، کچھ ناقص تھا، گویا نعوذ باللہ یہ اس کو پورا کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ امام مالک کا قول ہے، میرا قول نہیں. کہہ رہے جو بدعت نکالے اور اس کو اچھا سمجھے، وہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلیم لگا رہا ہے، آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی رسالت کو اللہ کے بندوں تک کمپلیٹ نہیں پہنچایا. اس کے بعد امام مالک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے بندو آج میں نے اسلام تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور اسلام کو ایک دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا. اب اس کے بعد امام مالک کیا کہتے ہیں، یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس جملے کو یاد کرو، اور آج ہر بدعت پر اس جملے کو ہم اپلائی کریں. امام مالک کا یہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ہر بدعت پر یہ اپلائی ہوتا ہے. کیا کہا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. کیا بولے امام مالک، کہ اللہ کہہ رہا ہے دین میں نے مکمل کر دیا، اب اس وقت جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں. اللہ، فما لم يكن يومئذ دينا، جو تب دین نہیں تھا، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، جو اس امت کے سب سے بہترین لوگوں کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ آج ہی دین نہیں ہو سکتا. یہ امام مالک نے، تو اس کو بولتے ہیں بدعت. اور بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، اپنے ہر خطبے کا ایک حصہ آپ نے بنا لیا، بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسپیچ، ہر خطبہ کا یہ جز ہوتا. اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ بدعت کرنے والا بیچارہ سوچ رہا ہے کہ ہم نیکیوں کا پہاڑ جمع کر رہے ہیں، اور نام اعمال میں کچھ آنے والا ہے نہیں سوائے پٹائی اور مرمت کی. کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں، قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے نقصان میں، خسارے میں، ٹوٹے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری دنیا کی محنت، عمل، کوشش رائے گا اور برباد ہو جائے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں. تو یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ بدعتی کا ہر عمل برباد ہے، باطل ہے. اور بدعت کرنے والا نبی کے راستے سے دور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، سلف نے لکھا ہے کہ جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جائے گی. آپ دیکھیے ہمارے کچھ بھائی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، سارے مقتدی ان کے پیچھے پیچھے دعا کر رہے ہیں. امام صاحب نے دعا ختم کی، مقتدیوں نے دعا ختم کی، سارے لوگ اٹھ کے سنت پڑھنے لگے. ایک بدعت ہے، دعا بدعت نہیں ہے، دعا بدعت نہیں ہے. دعا کو ہر فرض نماز کے بعد ضروری سمجھنا اور اس کو یہ شیپ دینا، امام صاحب کا دعا کرنا، باقی لوگوں کا آمین کہنا، اس کو یہ اجتماعی شکل دینا، یہ بدعت. اب بدعت ہو گئی، اب سنت کون سی مٹ گئی یہاں پہ؟ نماز کے بعد کے سارے اذکار ختم. جو لوگ اس بدعت پر عمل کرتے ہیں ان کے یہاں آپ کو نماز کے اذکار کی پابندی ملے گی نہیں. نماز کے بعد اذکار ہے نا صاحب، اللہم انت السلام ومنت السلام، رب اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، تمام اذکار ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، دعا کیے سنت پڑھنے لگے. تو جہاں بدعت آئی سنت گئی، یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان. اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، نبی کے نقشے قدم کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. بات کلیئر ہوگی نا کہ اتباع رسول کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا قریبی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اور بدعت کرنے والا، اتباع رسول سے ہٹنے والا، رسول کے طریقے سے ہٹنے والا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے علامہ امام ایوب سفیانی، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، علامہ امام ایوب سفیانی کہا کرتے تھے، مزداد صاحب البدعۃ اجتہادا الا ازداد عن اللہ بولا. بدعت کرنے والا اپنے بدعت میں جتنی محنت کرتا ہے، دیکھو آج محنت ہو رہی ہے، بدعت میں محنت ہو رہی ہے، مسلمان کی انرجی بدعت پر خرچ ہو رہی ہے، مسلمان کا پیسہ بدعت پر خرچ ہو رہا ہے. مزداد صاحب البدعت اجتہادا، اللہ غریب سے رحمت کرے، اللہ رحمتیں نازل کرے ہمارے اخلاق کے اوپر، چھوٹے چھوٹے جملوں میں کتنی بڑی بڑی بات کہتے چلے. بولے جتنا بدعتی اپنی بدعت پہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، الزداد عن اللہ بودا، اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. بدعت کرنے والا اللہ سے دور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت پر چلنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ بدعت ہی ہے، لہذا بدعت پر چلنے والا اللہ سے دور. اور بدعت کا تیسرا سب سے بڑا نقصان، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الکبیر میں لائے ہیں، اور علامہ الغانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حجب عن صاحب البدعۃ باب التوبۃ حتی یتوب عنہا. اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے. لیکن بدعتی توبہ کرتا کیا ہے؟ بدعتی کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو الگ بات ہے، بدعت کرنے والا جلدی توبہ نہیں کرتا. اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے گناہ کے مقابلے، عام گناہوں کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ لأن المعصیۃ یتاب عنہا ولکن البدعۃ لا یتاب عنہا. اس لیے کہ عام گناہوں سے تو توبہ کر لیتے ہیں لوگ، لیکن بدعت سے جلدی توبہ نہیں کرتے. تو یہ ہے بدعت کی خطرناکی. بدعت کا موضوع بہت مفصل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ فرصت سے اس پر تفصیل سے ہم کلام کریں گے. ایک آخری بات بیان کرتے ہیں، ہم بات ختم کرتے ہیں. بدعت چھوٹی ہو بڑی ہو، بدعت بدعت ہوتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فکر لکھا ہے کہ بدعت سب سے چھوٹی بدعت بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. بدعت میں کوئی بدعت مکروہ نہیں ہے. جیسے اعمال میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں, کچھ مستحب ہوتے ہیں, کچھ حرام ہوتے ہیں, لیکن بدعت ہر بدعت حرام ہے, کوئی بدعت مکروہ بھی نہیں ہے. کسی بدعت کو ہم مکروہ بھی نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وکل بدعت ضلالہ, ہر بدعت کو گمراہ کیا. امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں گئے, دیکھا وہاں لوگ بڑے بڑے حلقے بنا کے, گھیرے بنا کے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. بڑے بڑے حلقے بنے ہیں, بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے, سب کے سامنے کنکری رکھی ہے, بولتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ, تو کنکری اٹھا اٹھا کے گن گن کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو بولتا بولو اللہ اکبر, تو کنکری اٹھا اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا, ایسے ذکر کر رہے, اجتماعی ذکر کر رہے. اب بولو لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے کیا؟ نہیں. آج کل نا بدعت کو جائز قرار دینے کی یہ بھی بڑی اچھی دلیل ہے. منع ہے کیا؟ منع ہے کیا؟ ہم لوگ جو کر رہے ہیں منع ہے کیا؟ بدعت کرنے والے کو یہ نہیں ثابت کرنا ہے کہ منع ہے کیا, اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ثابت ہے کیا. اگر شریعت میں یہ اصول بنا لیا جائے کہ منع ہے کیا, تو دین بچے گا ہی نہیں, دین بچے گا ہی نہیں. دین کے اندر کوئی کام کرنے کے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ثابت ہے کیا, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ منع ہے کیا. دنیا کے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منع ہے کیا. اب جی ایس ٹی پینٹ نبی کے زمانے میں نہیں تھی, آج پہن رہے ہیں. ٹی شرٹ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, آج ہمارا نوجوان پہن رہا ہے. تو ٹی شرٹ ہو گئی, جینس ہو گئی, اس کے بارے میں بولو. اللہ کے رسول کے زمانے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جو آج ہم لوگ کھا رہے ہیں, نوڈلس کھا رہے ہیں, چائنیز کھا رہے ہیں, چکن کے نہ جانے کتنے آئٹم کھا رہے ہیں, نہیں تھے اس زمانے میں. تو اس کے بارے میں تو پوچھ سکتے کہ منع ہے کیا. دنیا کے معاملات میں تو اصول ہے کہ پوچھیں گے کہ منع ہے کیا, لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ ثابت ہے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بدعت کی ایک دلیل ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ لوگ مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو یہ؟ تو بولے کہ اے عبداللہ ابن مسعود, ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم لوگ اللہ کو کا ذکر کر رہے ہیں, گن رہے, گنتی کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا کہ سنو, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی, تمہیں اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں, یہ ذکر جو کر رہے ہو گن کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جہاں گنتی کرنے کا حکم ہے وہاں کی بات الگ ہے. جیسے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, وہاں گنتی کرنا ہے. لیکن اب عام ذکر میں جہاں گنتی نہیں بتائی گی, آپ گنتی کر رہے ہو. ہمارے بہت سارے بھائی دیکھیے, آپ وہ کہتے ہیں بچے کو نظر لگ جائے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھو, 14 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھو. یہ گنتی فکس کرنا غلط ہے. یہ ہم اپنی طرف سے گنتی بھی نہیں فکس کرتے. کسی عبادت کو جسے اسلام نے جنرل رکھا, عام رکھا, ہم اس کی گنتی فکس نہیں کر سکتے, اس کی کوانٹیٹی فکس نہیں کر سکتے. تو کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو گنو, نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں, اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی. ارے ابھی تو رسول کے کپڑے بھی پرانے نہیں. کیا تعبیر ہے, کیا انداز ہے بیان کرنے کا. صحابہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بول رہے ہیں, کہہ رہے ارے تو ابھی تو رسول کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, ابھی تو رسول کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور تم نے دین کے اندر نیا کام نکالنا شروع کر دیا. بولے سنو, یا تو تم لوگ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے بہتر طریقے پر ہو, یا دین کے اندر ایک نئی برائی کا دروازہ کھول. کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود, ہمارا ارادہ غلط نہیں ہے, ہم نیک مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے دل میں اچھی نیت ہے, ہم اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا, کم من مرید للخیر لا یصیبہ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد تو نیک ہوتا ہے, جن کا مقصد تو اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے, اپنے مقصد کو پہنچ نہیں پاتے. تمہارا یہ مقصد تو ٹھیک ہے لیکن کام غلط ہے, کام غلط ہے. ایک نیا طریقہ, ایک نیا منہج تم نے نکالا ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے خلاف. تو میرے بھائیو, یہ ہے بدعت. اور بدعتی کی مثال تو اس کتے کے جیسی ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کھائے. بیچارہ دنیا میں اتنی محنت کرتا ہے، آخرت میں بھی دھتکارا جائے گا، اللہ کے دربار سے بھی دھتکارا جائے گا، اور رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نصیب. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے امتیوں کو کوثر کے پاس، حوض کوثر کے پاس جب کوثر کا جام پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اعرفہم ویعرفونی، میں ان کو پہچانوں گا وہ مجھے پہچانیں گے. یعنی اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے معلوم ہے؟ وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے. جو دنیا میں وضو کرنے والے ہوں گے، نمازی لوگ ہوں گے، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، تو اللہ کے رسول سے پہچان لیں گے میرے امتی لوگ، بولے وہ مجھے پہچان لیں گے، یہ ہمارے رسول ہیں، میں انہیں پہچان لوں گا. حتی یحال بینی وبینہم، لیکن فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، فرشتے ان کو میرے پاس آنے نہیں دیں گے. بولے نہیں نہیں، آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کے پاس جانے کی اجازت نہیں، نو انٹری نو پرمیشن، نہیں اندر جا سکتے، باہر چلو، ایگزٹ نکلو، روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا فرشتوں سے، ارے آنے تو بھائی، آنے تو وہ میرے لوگ ہیں، میرے ماننے والے، میری امت کے لوگ ہیں، مجھے پہچانتے، میں انہیں پہچانتا. فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، ان لوگوں نے آپ کے دین میں بڑی بڑی بدعتیں نکالی، بڑی بدعتیں نکالی. اب یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے، اسلام جیسا سادہ اور سمپل دین کیا بنا دیا اس کو، وہ ہلڑ بازی، جلوس، بائک، کاریں نکل رہی ہیں، سڑکیں جام ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، کہتے کہ ہم اپنا اسلام کے دشمنوں کے دل پر اپنا روب جما رہے ہیں. ارے ہمارے نبی نے تو کبھی ایسے روب نہیں جمایا، ہمارے نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے روب جمایا، ہمارے نبی نے اپنے تقوی کے ذریعے روب جمایا، ہمارے نبی کبھی بازاروں میں چلائے کیا، ہمارے نبی نے کبھی نعرے لگائے کیا، ہمارے نبی صاحب اور آپ کے صحابہ نے کبھی جلوس نکالے کیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکلتی، کبھی کوئی فحش، کوئی ولگر بات نہیں نکلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازاروں میں چلاتے نہیں تھے، چیختے نہیں تھے، بازاروں میں تماشا نہیں کرتے تھے. ولا یسفح السیئۃ بالسیئۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کرنے والے کو بھی معاف کرتے. یہاں تو ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور ہم سے جو اتفاق نہ کرے وہ گستاخ ہے، وہ رسول کا گستاخ ہے، رسول سے محبت ہے. ارے بھائی کیا ہے، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسے کیسے نئے نئے کام کیا. جب اللہ کے نبی کو یہ پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں نکالی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا ہوگا وہ ذرا سا دیکھیے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے، اے صحابہ، اے فرشتوں، ان کو دور لے کر چلے جاؤ، ان کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ، صحبن صحبن لمن غیر بعدی، ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. لہذا ایک بات یاد رکھیے کہ دین اللہ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اب اس دین سے کوئی چیز کم کرنا بھی حرام ہے، اس دین کے اندر کوئی چیز بڑھانا بھی حرام ہے، اس کے اندر بھی انکریز بھی نہیں کر سکتے اور ڈیکریز بھی نہیں کر سکتے، گھٹا بھی نہیں سکتے، بڑھا بھی نہیں سکتے. اگر ہم بدعتوں کی چھوٹ دے دیں گے، ایک بلینک پیپر ہے چھوٹے بچے کو دے دو، قلم دے دو اس کے ہاتھ میں، وہ لکھنا شروع کر دے گا، اس کو نہیں پتا کہ کیا لکھنا. آج بدعتوں کا یہی حال ہے کہ دین کو تماشا بنا دیا، کھلونا بنا دیا، جو چاہے ڈال دو. نبی نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا دو، اللہم رب ہذہ دعوت التامہ والی جو دعا آپ نے سکھائی وہ دعا پڑھو. نبی نے تو ایسے کہا، یا الٹا کر دیا، یا اذان کے پہلے درود پڑھو. کیا کر دیا دین کو ہم، قبر میں مردے کو دفنایا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دینے لگے، کوئی انتقال ہو گیا کسی کا، چلو صاحب اس کے نام سے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. تو بدعت اسی کو بولتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا، ایسا کام بدعت ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ، 63 سال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پائی، نبوت کے بعد آپ نے 23 سال کی عمر پائی، 23 بار تو آیا نبوت کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا دور خلافت تھا، 2 بار تو آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8 سال کا دور خلافت تھا، 8 سال تو آیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 سال آیا، حضرت علی کے دور میں 5 سال آیا. اتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، کہیں کوئی جلوس نہیں نکلا، کہیں کوئی عید میلاد النبی کے نام سے کیک نہیں کٹی، کہیں کوئی نعرے نہیں لگے، کہیں کوئی جشن نہیں منا، کہیں جھنڈیاں نہیں لگی. اچھا چلو اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس امت کے جو امام گزرے، ائمہ گزرے، اسلاف گزرے، محدثین گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ مجمعین، یا محدثین کو آپ دیکھ لیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یا ان کے زمانے میں پایا 600 سال کے بعد ایک شیعہ بادشاہ نے، ایک رافضی نے، ایک صحابہ کے دشمن نے سب سے پہلا جلوس نکالا، عید میلاد النبی کا سب سے پہلا جشن منایا. یہ امت کس کی اتباع کر رہی ہے، کس کی پیروی کر رہی ہے، کس کے طریقے پر چل رہی ہے؟ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول سے محبت کے بغیر ہم مومن ہو سکتے، اور رسول سے محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی آدمی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے. وہ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ، اور وہی محبت ہمیں انشاءاللہ، اگر ہماری محبت سچی ہے، اور رسول کی محبت اتباع رسول کے بغیر کھوکھلا دعویٰ ہے، صرف دعویٰ ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، وَكُلُّ يَدَّعِي وَسْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے لیلا سے بڑی محبت ہے، لیکن لیلا سے محبت اسے ہے جس کا اقرار خود لیلا کرے. رسول اکرم سے محبت کسے ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اس سے مجھ سے محبت ہے؟ اور کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جسے میرے طریقے سے محبت ہو، میری سنت سے محبت ہو، میرے منہج سے محبت ہو، فقط احبنی، وہ سچ مچ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان میا فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ. ہم میں سے ہر مسلمان کیا نہیں چاہتا کہ اسے اپنے رسول کے ساتھ رہنے کا، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اپنے رسول کے ساتھ رہنے کا موقع ملے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ اس نے دنیا میں رسول کا دیدار نہیں کیا، کم سے کم جنت میں اپنے رسول کا دیدار کرنے کا موقع ملے. چلیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ موجم الاوسط میں یہ حدیث لائے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، بولے اللہ کے رسول، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بال بچے، بیوی بچے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کی یاد آتی ہے تو میں کنٹرول نہیں کر پاتا، میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے قرار نہیں لیتا. اے اللہ کے رسول، میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے چلے گئے، تب میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اے اللہ کے رسول، میں تو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گا بھی تو آپ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا نا، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، تو اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ دنیا میں آپ کو نہیں دیکھتا تو قرار نہیں ملتا، جنت میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ کیسی محبت ٹپک رہی ہے اس سوال سے، کیسی عقیدت ٹپک رہی ہے. اللہ، نبی اکرم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بتایا نہیں گیا تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 لے کر نازل ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن آخرت میں، جنت میں، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے. بات کلیئر ہو گئی. اللہ کے رسول نے صحابی کو بلوایا، بولے لو تمہارے سوال کا جواب دیکھیے، تم رسول سے محبت کرتے ہو نا، رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا، جواب مل گیا، رسول کی اطاعت کرو. اللہ ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے جو بدعت کو سنت اور عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے. اللہ تعالیٰ محبت رسول کے نام پر اس امت کو یہ تماشے کرنے سے بچائے اور اسے سچی اور صحیح صحابہ کرام کے منہج پر جو محبت ہے وہ محبت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.